cloth. No, col Bengalni. Io avevo il cambe. Nem enged be. Nem akar beengedni, abszolút. Nem enged. De komolyan, én nem értek hozzá. Viszont rá kellene arra, hogy zabrányi lozniku. Elfelejtetted a kódodat. Csináld meg, hogy jól éljen, mert így nem tudom, hogy legyen telefon száma, azt írja. Hogy rajta ilyen felhasználó nevet, policiba lehet jelentkezni. Nem, nincsen. Nem befizettél, amit szokták a... Nincs, mert azt mindig eldúlnék a bőszükre. Most még nem kaptam. Na, mindjárt megnézni ezt a videót majd. Azt kell, azt írja. És akkor bevész lépni. Egy lassú számítógép. Le kellene menteni mindent szépen, lemezre, és akkor képelt mind az összes, és akkor újra kellene tenni. Aztán. Nincsen? Perik kéve beszél, pedig biztos tud. Nincs olyan, mert lehet, hogy mit akkor megkapjuk utána. Lehet, hogy Periket tudja. Perike! Na? Na, te miért mindjárt telefonos számlát meg? Telefonos számlát. Nincs olyan. Miért nem? Ami rajta van a policis kényete. A nevetek, a sikrátok. Folytatni a sütre. Azt kell oda jelszót azt, hogy ne lesz menni, akkor elfogadni valamit. Én is akkor kell, de az illetve kapcsolatban meg valakinek azt a sütre policitát, ami van az e-mail címeteken. Nem az e-mail címet, hanem a papírod van rajta, amikor befizetitek. Azt kéri azt a kódot. Bent van. Bent van. ott van az a haszkiri, hogy rájuk az ellen az otikó, és akkor kérdezt az, hogy sipra, za korisztike azt, hogy is annyi. Igen. Még nincsen most olyan telefonszámlánk, mert az újat még nem kaptuk a régiek, azt elhoztuk. Én azt mondom, hogy neveget, hogy semmi, neveket, hogy gondoltam, hogy hozzá nyersen. Itt van ez. A sifra, na a sifra koriznikát kér, csak ennyi. Sifra koriznika. Csináld meg, Attila, csak semmi, semmi pánik, csak mi voltam csinálni. De nincs ez a papír kell, itt van sifra, korisznik, és akkor itt van. Korisznik az a forrásom, az kell. Itt írja ki a képen. S, ha az nincs, akkor nem fog visszaengedni. Akkor nem enged. Csak nyugodtan csinál, nem kösélyed, de soha. De hogyan, hogyha nincs meg az a papír? De a szerződése nincs, az rajta. Hogy? Sifra, korisznika. Rácsun. Te rajta kell lennie. A sifra az, másik. Nincs bent. Nincs. Miért ponádja? Sifrát kéri nagyon. sifra. A sifra néki az nem engedve téged sehova. Akkor el. Sifra korisznika. Oda franca van. Nincsen akkor. Nincs az a papír, meg, hogy nem lehet. Nincs véletlenül az a papír meg? Véletlenül? Igen. MTS. Szállna papír. Nincsen, de mindig kidobjuk a régi. Dani, de ha dobjátok. Add egy csak, de megeszed. Hallod, összeszaggassuk szemét. Még az idő, most még nem kapjuk. Mostanában ki, hogy kapjuk majd. Akkor, jöjjek el akkor most? Vagyis akkor? Akkor jöjjek el? Nem kéri azt, hát van nélkül nem? Tudom. Hát akkor csak az lesz. Meg kell írni azt a kódot. Jó is meg kell, amíg kapnotok. Az e-mailt nem kapom. De nem, azt a kódot. Sifra korisznika. Csináld meg az e-mail kapjunk. De rímet Anikén nem kaptok. Mi? Anikén kapjátok meg. A felhasználó. Nem, hát kéri. Na mi, hova mész? Oda, nem tudom azt a sifre. Hova mész? Hova mész? Csináld meg a kompét. Nem mondom azt, hogy ki nem tudom bejelentkezni, hogyha nincs meg az. De ezt az a sifra, ami rajta van azon a számlán. Ez azt nem bírsz, amit csinálni? Aha. Most nem bírok. Hát akkor sem, akkor kapcsolod. Ki megy. Hát akkor megkapod a számlát, akkor. Ide le kell írni, és akkor annyi. Hát akkor szólok meg. Jó. Elég lassú. Hát lassú, az is csináld meg, hogy ne legyen lassú. Újra kellett volna telepíteni. Hát telepítsd újra. De az el kellett volna mindent menteni első, mert mindent... Hát akkor jó, akkor amikor meg lesz a sikra, akkor mindent csinálni. Hát mind meg lesz akkor. Telepítsd újra, csináld meg, hogy gyors legyél, hogy menjél, látod, kicsi az a kapcsolat. Hát. Baj. Várja, hogy nyerek, lássuk, hogy kőröz. Azt mondta, installing rutate, egy jó fék. Ja, és ezt így fog szokott menni? Nem szokott itt sem. De ki kell egy kapcsolat. Rámentél leállításra? Ne rámentem. Akkor mi nem akar leállni? Nem tudom. Tudom, hogy fogja rossza. Hát akkor kapcsolod be megint, azt megint mérre az leállításra. Nincs a múra? Nem, nem volt csak ő. Menjön ezt a... Egy gombot. Az nem gomb ember, ez a gomb itt. Ja? Szép, tasztatúra. Mit ki, Dani, azt adottam meg itt ad? Jó, mindjárt kérdezem. Csak újra kell rakni az egészet. Hát akkor csináld meg, jó? Akkor meg lesz, csak le kell menteni elsőre minden. Hát jó, hozzá, amit kell menteni, lemezt, vagy mit tudom, mire kell lementeni, meg minden. Ja, fényképeket, és akkor annyi, és akkor úgy. Hát igen, a fényképeket meg pláne, a fényképeket ne legyek kitűrít. Na, rajta van még minden. Jó, akkor meg lesz a izé a rácson, akkor mindjárt bírod a bány. Most áll is le jó. Rájöttem, én nem felejtem magát. Eddig így szakol. Ez egy szerintes kényszerítés. Hát most leáll majd. Hm, most leáll. Ez néha meg kerül vagy mi? Nem kerül, mert sose nem kerül még meg. Ja, most leáll. Nincs is használva, akkor itt kerüljön meg, hát nem is bírunk még e-mail sem így rajta. Akkor az akkor. Menj ide, tudtál használni, hogy hullám nem is kérdezni. Jó, menj, na szia! Várjál, én is kérdezik. Akkor azt jól ott azt csinálj. Jó. Le kell tenni akkor mindent a számítógépre. Mindent le kell menteni, ami rajta van majd. Jó. Ki kell írni. Ha jóban tényleg, hogy én nem értek hozzá, értek, hogy hogy most kérd. Ha lesz a kapjuban az ét, akkor ott van sikra, megnézzük, hogy mit. Ez víz. Jó? No. kész. Van hideg, meleg, kázni most, szintom most... Nem. Mondtam, miért kész a téma? Kész ilyen szokott? Lehet az is. Mert van ilyen is, el is jó. Megkósom azt. Na. Azért nem biztosan beszélek. Nem bőle kérdezése érzése. Hát mi a faszkezik? Nincs már a fogalma. Na, ő csinálta? Nem, mondom. Nem, valami sifra kell neki azt mondani, hogy a racsonon van rajta, de én nekem régi racson nincs, mert azt kidobjuk. Akkor ha kapjuk az ujját, akkor mi lesz rá? Hogy hiába jöttünk? Hiába. Hát, és abban sorra lett hányva fel. Akkor azt mondta, hogy ha lesz kapunk megint, hogy füzetni ki, akkor azon lesz valami sifra. Sifra. De most sokkal még kifizetni, nem? Ha leáll a hóra. Nem egy pár sokkal, mert már 25-én külön füzetni, akkor 25-én előtt már hozzák a racsont. Még kis szépen borotválkozni, nézzük engem milyen szépen még jött, hogy... Ekkor nekem is borotválkozni, ekkor a kőmenő misére. Még minden szemüldöködet, ne legyen ilyen. Szépen megvan, hogy a szemüldöködet. Azt hittem az elég, hogy főzöl. Nem, a kutyáknak főztem. Ha? Nem, a kis tökéletlennek. Hát azon annyi teszik, hogy ez nem normális. De most úgy szépen megvan a szőre. El is izéték, el is hajtották onnan. Utálatos ez a szőrös is, mert nem eszi meg, de nem engedi annak sörülni. Új, jövett az én nap. Akkor nem lesz testő. Épp mondom, a tatánál öntötték. Öntött, elég volt. Tetszik? Ez jó, jó, én is szeretem az ilyet. Elég. Épp mondom a tatának, hogy milyen nem láss, hogy milyen szépen legyalultam itt a ízét. Hát de elmarszad a kapunál volt nyitva, hogy a belírja van. Ha volt az ilyen vízbe? Megérszik a szart. Azt sem mondta ez a Dani, hogy érted kikörülni valakinek, hogy megnézze, azt mondta, megvan minden függőtök? Mondjuk meg. De biztos? Biztos. Hát, ha nincs meg, akkor nem mennek sehol, mondjuk szépen megvan. Jó. Na ez is szart az a baj. Mind a kettő, mi? Hát, mind a kettő. Ezek újra a szarevők ott, egy kis hatalmuk van nekik. Baszni ki a parasztot. Annál jobban az embert baszogassák, nem tart jó számot, akkor nekik annál jobb érti, hogy tömegyű fizetés az egyre fizetés neki. Hát hát még így kimilos, vagy ilyen szokkos? Nem tő semmi. Tisztára kali vagyok. Ott is kali van. Végül kell otthonni a tököt. Jó. Én ott volt olyan melléket, de eléri egyszer. Mint azon a közelebb is ütetni, egyszer ott voltam őket, de elmondom, hogy a területet semmit, csak megkapált, hogy ne legyen felés. Azt hívott a tatával, hogy kiütetik a picsába. Azt hittik, hogy ott van ütet. Na, azt hittem, úgy van ütet. Azt jelenti, nincs ütet ott a semmi. Nem találja mama a tök magot, úgy eltette. Azt mondja, hogy... Másképp még hoznád több magat ítetnék. Oda bízt egész rögtön a krumplinak a végig rakodva, csak hogy megkapáltanak. Mert azért, hogy ne jelenjen a permetéző, hogy ne jöjjön a pari, akkor még kicsit be megkapáltanak. Úgyis, ő már jövő egy kukoricát, ugye? Én már nagyobb parét, hogy jó mondja kicsit. Kicsit ilyen mindent, hogy oda legyen. Van ugye? Meg van haragulva. Nincs meg, hogy reggel telefonált már. Hogy? Nem, csak az, hogy mikor kéne felvetni kukoricát, nem akarja felvetni. A Sanyikom az őt megkeresítettem, mert nem látta korát a szépen. A Sanyikom a saját kukoricát. Hát jó, mondom. Te hova kicsinek, ott ahol a vettáj? Ott, ott. Akarja, hogy felvetni? Nem hiszem, hogy akarja, hogy én felvetezzem meg. Milyen szép idő van, ugye? Mindig egy kivészünk egy két hónapot, aki van. Jó. Hát egy kis kivészünk, na hol lesz. Akkor most csak azért maradtak vissza, hogy nem nézze meg a lőkőket. Valami gebasz van, mert ezek elvitték volna, már gondolom máma régen jöttek, azt mondták, hogy még azok be nem mennek, meg alá nem írják, meg le nem pecsételik addig. Nem is adják ide passzit, hát akkor bármilyen. Azt mondta az a Slavis, hogy meg akkor valaki eljön, azt elrendezi máma délig, de majd főhívjuk aztán, hogy mit rendezett. De még előtte mondja, hogy elrendeztek mindent, a bacskó elrendezett mindent, nem kell kihozni, bevinni őket, hogy megnézzék a jószágot, minden le rendeztek. Nem bírnak ők ezekkel, az meg ezek egy galé banda. Ilyen nincs semmi köré, mint ezek a szarok ittán. Csak ezért. A regisztrációnál is így van, mert mondják, hogy a szerb faluban, meg ahol a szervek vannak, ott a regisztrációnál is úgy van, érted, hogy tegyük ki, meglegyünk, hogy jó, látom, tiszta, adsz egy kicsit, kapasz, jó, nagyon-nagyon. Itt Tokolyán van ilyen szarás. Traktoroknak. Nem, mert traktoroknak, mert mindenben. Itt Tokolyán van ilyen, jaj, meg könyvezünk, Isten, meg kell csinálni. Ez a Tokolyán, ez valami különlegesen egy szarhely, mert mikor tudod regisztrálni akartál a traktort és meg a kombányt is, hogy nem engedték a traktort. Nem, mert az nem olyan papír, aminek különlegesen, mert olyan papír különlegesen. Azért Újvidéken, meg arra lent, arra a szervek, ahol vannak, ott mindenhol jó volt az a papír, mindenhol elfogadták, semmi probléma nem volt. Azért sem fogadja. Így van. Azért sem fogadja, mert itt ő nem fogadja. Szia! Szia! A hol vagy te először? Itt vagy. Itt az álmú. Te jó. Te új a labdád. Nem úgy, de ebben nagyon jókat játszom. Ott érni? Nem, kidobózni. Nem, ott azon már még kidobózni. Az ezért az asztalra. Jót lehet a bával játszani. Te kívül elbírta játszani. Nem akarok Illinával játszani? Nem akarom játszani. Miért akarod, hogy nem tudom, hogy a fiatal jöttek meg. Lili! Lili, gyere ide! Lili! Majd a ezután játszom. Gyere ide, Lili! Gyere! Akkor ezután játszom. Gyere ide! Gyere! Kidobocská! Nehogy kimegy nekem, az meg előtt az autó. Gyere, én blokkoljuk meg a kötözött lényünk haza. Lila! Akkor mikor tatáink hazamentek, akkor bírunk játszani. Majd meglássuk. Lila! Segítek, locsoljuk a tajó. Kinevenjen, jó? Rika, van neked, hogy is ilyen DVD-re estem ezeit? Mentsére, minden fel rajta a fényét. Ne! Kiveszem bele a hardit, ezt teszek bele, veszek egy 250-es SSD-t, azt teszek rá a Windows-ot. Mondjuk tesznek rá egy Windows-ot, utána kezdődik a DVD-re. Sokkal jobban megéri, mint a Razer régi. Ez a régi már annyira le van terhelve, meg vannak rajta jó képek, azok a kárételek. Ja, azok megmaradjuk. Érted, hogy ezt mondom, hogy ezt kell csinálni. Ja. Tudok szerezni HD-szket 1300 nári. Majd veszek én esetleg. Akkor, hagyj itt. Nem, hogy te... Igazad van, nem éri meg, akkor mindent nekem, mert... Hát ez egy régi HD-ben, hagyom a hatalmat, tudom, hogy megy. Le kell menni, mindent rajta megmaradjon azért. Kölle egy SMD-t, szintem megyek, a DVD-es program az 10, az meg bőven el kéne, hogy bírja. Nem? De. Tehát az én SMD-ben van egy ding light. De az nem tudom rátenni, hogy mindig ráraktam, de nem volt akkor hely, de most van most még egy terám, most van megint helyem. Most bírom rátenni egy gyűjtelt, hogy na, a vedrök itt vannak bent a vedrálózva. Jó. Kutya, gyere! Jé! Lilike, gyere ide, Lili! Ne félj! Hát a művei vannak. Elegyé már vannak. Bajó vannak már. Melyek? szív, mert van a másik szőrös, az meg a párja. Dugni akar a szőrös, az van. Igen. Na, de agresszív. Nagyon agresszív. Csak vigyázzatok itt, nehogy rálépjetek a lécekre meg a drótra. Te vigyed már katonok. Viszem majd katonok. Mondja a Ferike, hogy mit akar, hogy akarni új hard disket, a régit ne piszkálja. Add majd én viszem katonok. Né! Mondja a Ferike, hogy akar menni bele másikat. Mondom, hogy azt kívánok. Hogy beleteszik azok. Teszek bele egy jobbat, elsősorban gyorsabban is fog menni, másosorban meg megint menni is fog. Én viszem, hogy szekem bele is. Az fél tőlem. Lehetne testbe rakni neki. Menne mindent, bugni, senki mindent. Mindent, azt is kíván, mindent. Na, honnan fog egy kapát? Hát ez volt, hogy én fog ide. Tényleg, nem azt mutatjátok már. Hát a buckákban, nem? Például itt ebbe. Ebbe a buckában is van, itt akkor öntözzétek meg. És itt vannak, itt van egy. Itt is egy bucka. Itt is egy bucka, itt is öntözzétek meg. Ja, visszamegyek a kozok. Még egy ötörre. Néha egy kikáta. Hol? Itt. Ott van egy tőle kikő. Az? Aha. De azért adjál neki sok mindet, hogyha... Egy kike. Ott is van sem is. Hát de nem. És akkor itt vannak megint. Egy kike. Van itt csak az egy kike. Egy több kike. Igen, apa. Csak egy kike, nekem ott mi van. Akkor itt is van, biztos. És így sorba mész szerintem. Akkor itt is van. Lehet, hogy most akkor jó jársz, mert nem dől le. Itt. Nem kapott műtrágyát. Szerintem itt is. Itt is van, és ott is van egy buszka. Itt is van, és akkor itt is van egy buszka. Az a fizet. Sorba ütett. Az a blány benne. És szerintem itt is van valahol itt. Nem, de itt. Na, hogy visz ilyen fehér lény? Hogy a fenébe pirján fehér lény? Szerintem itt. Itt. És akkor így sorba mész. Itt. Hány kert már kitartál? Egy. Egy. Jújjúj. Itt. Itt ez a hitel. Megbasztak ki mindjárt. És úgy a régi SSD, a hádit benne, hagyod azt, hogy tök... Maradni. Benne marad. Na hozzá van. Benne hagyod. Mi az az? Jó hattal. Tala van. Ura lesz a nehezet? Itt. Hozzá még egy vizet. Oké. Hozzá még egy kicsit. Táskát. Táskámat. le kell menni róla mindent. Pedig mondja, hogy akar venni újat bele. Mondja, akkor mi nem vett? Csak mondja. De azt már régóta mondja, egy éve mondja. De. Kucsa, rendszer. Le kell az minden fényképet, az összeset mentem. Te van az fényképe, nem? Minden, az egész szemüvegépe, nem? Tehát én azt nekiálltam most telepíteni, akkor minden elment volna róla. Az nem ér annyi, elveszett volna minden. Mi hozta ennyire kemény? Mondja a Felike, no. Azt mondja, hogy te csak mondod, mindig nem vetted neki meg az SSD-t. Hát pedig nem volt idő. Megveszed neki? Hát meg. Meg, de akkor úgy kéne csinálni, hogy mindjárt rárakják a Windows-t. Egy 7-eset, vagy egy 10-eset, nekem mindegy. De a 10-es az SSD-n is tud akadozni, ez a processzor mellett. Ja, tettetünk be egy másik, hogy is írják az. Mit? Akkor egy 7-eset ráraknál, 10-eset raknak mostanában rá. Az SSD-t jó lesz, az SSD-t belerakom, leszek rá egy 10-eset, elviszem hozzá, te belebaszod érted a Thunderbuild-et, meg kövinni papírt össze, amíg rajta van a jelző, meg lett a jelző papír, nem? Ja, csak a sifra a korisztiknak nincs meg, a számlás papír. Na, azt is majd azt is bele kell tenni, azt picsával meg. Ja, és akkor már meg is van. Most mondd meg, hogy miért nem megy most. Látod? De mégsem megy. A türelem rózás keret. Ennyi kérdés, hogy mégsem megy. Azt mondd meg, hogy miért nem megy. Jó kérdés, én nem. Egyébként majd mégis. Legközelebb jövünk, annyi tök lesz, hogy... Költ a még így vezetőre? Hozzák még egy gyárki? Hagasszunk mi kettel. Mi? Költ még egy vezetőre víz? Hát nem, mutolj már. Hozz! Ja, valon cél fúj. Meleg van is. Fúj a cél. Házi tunnel, szeretném mondani. Három, újat tudok. Ugyan? Aha. Nézd, hogy mi lenne, mert te hozzon. Linuxot se vette be? De milyen cíz használt? Ott hagyta volna egy flash-emet. Várjál meg. Ott hagyta volna. Várjál Ferike. Várok. Megyünk be. Ott hagyta volna a flash-emet. Hát nem tudom. Hát van egy a cíli tartóban egy flash. Három ott. Nem az a cíli tartóban a flash? Három ott hozta. Ez ilyen kis USB. Flash-es. Vigyázzatok! Vigyázz te is ott! Nem az, nem, nem vagyok pár. Nem, most a... Van benne, SSD, kill bele! Windows! Nem vagyok a párti most, nem az, ugye a tervezések mindig ilyen, minél rosszabbak. Nem rosszabbak, hanem azt nem bírod annyit, hogy újraírni, mint a hátra. De hát a rosszabbak, a, nézem, illetve a az új grafikus kártya az ilyenének katasztrófa lett. Melyik? Legújabbak. A legújabb széria katasztrófális. Nem, azt mondják, hogy leverik az Nvidia-t nem. Nem. Én azt mondtam, hogy pont el... Mindjárt lefogom én a picit. Hagyjad, hagyjad, hagyjad. Nem lehetek, hogy legyen a Nvidia. Nem kell. Hát, hogy mi baj, hát, hogy mi nem. Direkt a akkor veszél vele, hogy mit akarsz, nagyon. Mm. Sajnálom, hogy eszed? Nem, akkor, te akkor benne az a másik áldisz, hogy azt külön kirakod majd. Na, majd ezt félrerakom. Elrakodom, miért maradjanak a fényképek legalább. Valami mentést róla. Jó magot adott, nem? Nem, nem annyira. A reket szerint így, hogy nem annyira volt jó. Na, szeszte. Szeszte kívül, jó? Na. Hát de majd jönnek a vikivék. Szeszték! Akkor nem sikerült. Szaszarika. Itt volt szerencsét, nem tudom. Lehet, hogy itt van. Tényleg itt bele van, fűben mindjárt. Üdvegy minden. számon ez a két autó van. Tilos az előzés. Mi? Tilos az előzés. Nyilván akkor így is tilos. Lehet előzni. Nem akarsz ebbe venni. táskám bent tette. Táskámat! Megyek haza. Visszajövök. Szia. Yeah.